राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 जनवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा अभिनय सर राम बंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षसानुर्वर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करात नवनील दावत नीतांबराधरुण बिंब फलाधर पुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शतरेग सत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावन विद्यते असत ही सत है नहीं सत का भाव है नहीं। ये सब जितना प्रपंच दिखता है हमारे इंद्रियां से और अंतकरण से मानो बाह्यकरण और अंतकरण से जो अनुभव में आता है सब का सब नाशवान है। इनका सबका अभाव था पहले और फिर भी अभाव हो जाएगा और अभी वर्तमान में भी अभाव हो रहा है निरंतर अभाव हो रहा है। इनका अभाव है ये अभाव समझ में आ जाए तो वो बहुत भारी बात है। परमात्मा है भाव रूप सब जगह परिपूर्ण वो समझ में आ जाए तो ठीक है। तो समझ में ये आना शुरू है क्योंकि हम सब 100 वर्ष पहले ये कोई भी नहीं था 100 वर्ष के बाद कोई भी नहीं रहेगा ये बात एकदम अनुभव आती है। यहाँ ये बेक्सर ये मकान कुछ नहीं था ये बात हमारे देखी हुई है साफ। हमारे आप गए सबके अनुभव की बात है। हम आनंद आश्रम में रहते थे सुबह धंधा चलता थे बाहर उस मार्ग होकर उठा दो ही हम बैठे थे पर मालूम हुआ कैसे एक मकान है तो उनके यहाँ चले जाते उसके बाद में यहाँ आ गए। ये सब नई बात नहीं नहीं सब देख की बात अभाव था यहाँ जो देखो के सब सत्संग होता है भाव कर गया तो अभाव था इनका तेल में अभाव ही मुख्य है। ये भाव है ये थोड़ा है अभाव मुख्य है ये हमारी देख हुई बात है एकदम सब के अनुभव की बात है। ऐसे ही नहीं थे पहले नहीं थे पहले वो आते ही नहीं सीधी बात है, बात सर है। अपने शरीर ये भी नहीं थे, ये नहीं रहेगा, नहीं मुख्य है, इसमें है मुख्य नहीं है। नए नए आते जाते, नए नए आते जाते, ये नहीं थे, नहीं रहेंगे, नहीं होंगे, नहीं पक्की बात है। इसे अभाव को अनुभव करें तो अभाव का अनुभव करने वाला अभाव नहीं होता। अभाव का अनुभव करने वाले का अभाव नहीं होता। अभाव को अभाव क्या अनुभव करेगा? अभाव का अनुभव करेगा भाव, जिसकी सत्ता है वो भाव अनुभव करेगा। इस भाव का अनुभव करेगा वो। इस अभाव अनुभव तो भाव प्रकट हो जाए। अभाव को भाव मानने से भाव रूपी वस्तु का अभाव अनुभव हुआ, अनुभव नहीं होता, भाव का अनुभव नहीं होता। अभाव है अभाव, अभाव अभाव, ये सब अभाव। पहले अभाव था, फिर भी अभाव होगा। है वो है, है है है, उसको बताया वो है, अपना है, अपने में है, रब भी है, अपना है, अपना है, अपना है। ममैवांशु जीव लोके ईश्वरांश जीव विनाशी, वो है ईश्वर, वो ईश्वर अपना है, ईश्वर है, है है, वो अपना है, अपने में है, रब भी है, वो है, उसके सिवाय ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इतनी बात आप मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, अनुभव कर लो। सबका अभाव ऐसा अनुभव कर लो, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व साक्षात कहे जिसको, तत्व ज्ञान कहते वो ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ऐसी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। कई कई बातें ऐसी है तो भूत में आदमी अपना नुकसान कर रहा, अपना नुकसान कर रहा है जान जान करके, उनको तो पता नहीं है। परंतु पता न होने पर भी करता ऐसा चेष्टा है जिससे खुद का नुकसान हो। कृपा करो कृपा नाथ, अपना नुकसान मत करो, अपना नुकसान मत करो। परमात्मा को मानो, निहाल हो जाओगे। है वो परमात्मा मेरा है, अपने में अपना है, अपना सब में है, सब में परिपूर्ण। यहाँ भी है, यहाँ यहाँ वहाँ, कोई जगह उसे खाली है ही नहीं। सुई टिके नोक इतनी जगह भी उसे खाली नहीं है, वो हमारा है। वो हमारा है, वो हमारे में है, अभी है, अभी अभी है, अभी है, अभी है, उसमें अभाव नहीं होता, वो भाव रूप है, भीतर है, मेरा है। अगर उनको अपना मान लो, निहाल जाओगे, अपना है अपना है, अपना अपना अपना है, निहाल जाओगे। जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए, अच्छे अच्छे आदमी हुए, बहुत गड़बड़ी होती है, नहीं को है मान ऐसे होता है, सब गड़बड़ी नहीं को है मानने से हो रही। अगर नहीं को नहीं मान ले तो है दिखने लग जाए, सब है प्रकट हो जाए, अनुभव आ जाए, एकदम एकदम सच्ची बात है, एकदम की बात, एकदम निश्चित बात है, सिद्धांत की बात है। एक छोटी सी बात है, पहले कही हुई है, आपको सुनाई हुई है, अब नई बात कहां से लावे? नई बात तुम्हारे पास है नहीं, बातें वही है। एक देश में ऐसा रिवाज था कि एक आदमी को राजा बनाया जाता था, सब गांव के सब आदमी मिलकर के एक आदमी को राजा बनाया, 3 वर्ष तक उनको राजा रखा, 3 वर्ष के बाद उसको छोड़ देते थे बाहर। तो 3 वर्ष तो वो रहता खुश, अब छोड़ दे तो व्याकुल हो जाता, रोने नहीं जाता, घबरा जाता, परंतु रिवाज यही हम करें क्या। तो ऐसे करते करते एक आदमी की बारी आ गई, उसको राजा बनाया। तो उसने पूछा, भाई हमारा क्या अधिकार है? कहते पूरा सब अधिकार आपका है, सब संपत्ति आपकी, सब राज्य आपका, हुक्म आपका चलेगा, 3 वर्ष तक बिल्कुल आपका राज्य, इसके बाद में फिर नहीं है हमारा। तो अपने प्यारे सज्जनों को बुला करके कहा कि लोगों में प्रबंध करो सब अच्छी तरह से, सब लोगों में कोई गरीब नहीं रहे, कोई दुखी न रहे, किसी घाटा नहीं होए, किसी को दुख न हो, सबको अच्छा अच्छा मकान बना दो, अच्छे से प्रबंध करो सबका, प्याऊ लगा दो सब जगह, कुआ बना दो, बाड़ियों बना दो, खेत दे दो, जिससे पैदा सुखी हो जाए। और इस देश के बाहर जो जंगल पड़ा हुआ है, उस जंगल में शहर बनाओ और सबको छुट्टी दे दो, खुली जमीन मिलेगी, सहायता मिलेगी राज से, और उन्हीं के लिए खर्च करो और समझ तरह बनाओ। तो उन 2-3 वर्षों के भीतर भीतर उसने सब राज्य की संपत्ति ठीक कर दी, और राजा का जो संपत्ति थी राज्य की, वो सब उसने फेर दी, मकान खूब बड़े बढ़िया दिया, सदा के लिए सदसुखी हो गया। जब एक बार 3 वर्ष हो गया, तो गांवों के आदमी बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए उसको नौका में बना करके पार किया, उस समुद्र के उस पार जंगल में जंगली जानवर रहते थे, उनमें कानवा से गए, तो वो खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है। सब जग डर पे मरण सहन, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। दुनिया सब मरती है, डरती है जन्म मरने से कि मर जाएंगे, मरने का डर लगता है। कभी साहब कहते हैं कि हमारे नहीं मिलता, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। इस शरीर से छूटे परमानंद मिल जाएगा। तो इस शरीर के रहते हुए तीन, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये तीन वर्ष है, तीन अवस्था। तीन वर्षों तक आप यहाँ आनंद करो। कोई एक वर्ष रहता है, कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ष पूरा वर्ष ही रहता है, कोई बालक में पूरी जवानी में, कोई ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष है। तो तीन वर्ष में अपने वहां की तैयार कर रहे हैं, यहाँ के तो सब तैयार, यहाँ से तो सबको जवाने करना पड़ेगा। वृद्धावस्था के बाद में मरना ही बाकी रहता है। जन्मता है, जब जन्मता है तो बालक बना है, जवानी है, बूढ़ा हुआ है, ये सामने रहता है। पर वृद्ध हो गए ज्यादा तो अब तो मरना ही बाकी रहा, अब खुशी बाकी है। तो मृत्यु से पहले पहले जो वहाँ अमर आज सदाई, वहाँ खूब मौज बना ले, वहाँ घर बना लिया, अपना महल बना लिया ठीक तरह से, और यहाँ भी संपत्ति कर दी, यहाँ सब लोगों की सेवा करी, सबको सुख पहुँचाया, आराम पहुँचाया। यहाँ का आराम वहाँ आराम देने वाला होता है, यहाँ का दुख वहाँ दुख देने वाला होता है। यहाँ का दुख देना है वो अगाड़ी के लिए दुख की तैयारी करना है। समझते नहीं इस बात को, मानते नहीं है, सुनते हैं पर मानते नहीं है। तो यहाँ दुख देते हैं वहाँ दुख की तैयारी हो जाती है, और यहाँ सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, और भजन स्मरण कर। नारायण ब्रज राज कुमार सु बह गई कर पहचान, ब्रज राज कुमार सु बसे कर पहचान, भगवान से पहचान कर ले वो मौज हो गई, आनंद हो गया। शंखवास एक गांव है, और शंखवास में गए व्याख्यान दिया, वहाँ कई भाई ऐसे है राम राम से कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो सब इतने जो राम और कृष्ण सब नौकर है, वहाँ नौकर है, सब मालिक और ही है, ऐसा अवसर है। तो ऐसा बात आई, वो तो बहुत बहुत यह चीज है, आ तो बड़ी उत्तम चीज बताई। हमारे तो नौकरों से है प्रेम, राम है, कृष्ण है, वासुदेव है, ऐसे मार्ग से पहचान है, तो मार्ग में तो वही मिलेंगे, आपके तो कंठ हाथ देंगे, अर्चन कहते हैं याद अर्चन अर्चन अर्चन होता है नहीं, अर्चन मिलेगा आओ दे तुम्हारे मुख्य तो राम है, कृष्ण है, वासुदेव है, नारायण, ऐसे पहचान अपना मन किया हुआ है। तो हम तुम्हारे तो मौज तुम्हारे मुश्किल है, क्यों तुम उनके खंडन करते हो, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऊपर है, वो है, वो ऊपर तक पहुंचोगे नहीं, और ये वहां जान देंगे नहीं, तुम्हारे बड़ी दुर्दशा होगी, खराबी होगी। हमारे से है पहचान, हमारा तो बहेला है, ये भी है, आप हमारा तो काम ठीक नहीं है, तो अपने दो काम ठीक हो रहे हैं। ऐसा लोग अपना आपका नुकसान कर रहे हैं। लोगों में ऐसी बातें फैलाते हैं जिन फैलाने से खुद का नुकसान होता है, औरों का नुकसान होता है। तो भाई ऐसे नुकसान में मत जाओ, सदा ऐसा रहो, भगवान को याद करो। क्यों है दरवान है ये विष्णु यही है हमारा तो मार्ग में जितने हैं सब पहचान है, हमारा प्रेम है। तुम करते हो नहीं निंदा, अरे तुम्हें मिलेगा भगवान से प्रेम कर, भगवान हमारे मेरे मेरे तो गिर तेरे गोपाल दूसरो न कोई, ये दूसरो न कोई है इसमें गलती है, मेरे तो गिरते बंद है कोई मौज होगी आनंद हो गया महिमा है सज्जनो। सीधी सरल बात है, ये शरीर है अपने काम का नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संत महात्माओं कहने के अनुसार संसार की सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से, अपना जो कुछ सामान्य है अपना अधिकार है उनसे सेवा करो। ये तो सेवा करने के लिए है, सुखोषण के लिए, शुभ भोग के लिए नहीं है बिल्कुल। यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदाई। आज इतनी नीची बुद्धि हो गई, इतनी नीची कि बस बच्चा बची तो हो नहीं शुभ हो गए, संगो पांग नरक में जाने का रास्ता बहुत बढ़िया बनाया है। सीधे नरक में जाएंगे, दुख पाएंगे, मानते हैं नहीं, गर्भपात करो, चुप बचाओ, चिंता हो दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी, लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे। मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा, वो दुख अपने को खुद को भोगना पड़ेगा। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन और पर मन हरण को बेचा भी परवीन। हम सुंदर व्याख्यान सुना भाई, व्याख्यान से लोग राजी हो जाए, राजी हो जाए तो धन मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, बढ़िया बाजार मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, पर तो आगे दिशा खराब होगी। राजी के लिए नहीं, कल्याण के लिए है, अपने उद्धार के लिए। सज्जनों भाई और बहनों सभी सच्चे हृदय से ये चीजें यहाँ काम की नहीं, यहाँ का ये अपने नहीं है, ये ठगाई है, ठगाई अपनी दिखती है। ये शरीर अपना दिखे, माता पिता अपना दिखे, भाई भोई भौजाई भतीजा अपना दिखे, अपना एक विषाद में तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक तिनके जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक सूत्र धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब छूट जाएगी। लाखों करोड़ों मरमो रुपया अपने पास में, एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब याग यहाँ रह जाएगी। सो परत दो पावहीन सिर धुनी धुनी बजता है, सो परत यहाँ से मरने के बाद पता धुन बजता है, और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष के समय ऐसा ही था, कलयुग आ गया, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की, महात्मा ने कृपा नहीं की, सब झूठी बात, सब झूठी बात है। सच्चे हृदय से भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दिया है, और संत महात्मा ने चेता दिया कि भाई चेत करो, ये मनुष्य शरीर जा रहा है, समय निकल गया हाथों से, जितना समय चला गया उतना नुकसान तो हो गया, ये तो प्रत्यक्ष बात है। उसी उम्र में से गया दिन, ये दिन गया है ना, ये अपनी उम्र में से वो उम्र हमारी कम हो गई, उसी में से निकल गई और नुकसान हो गया। अरे अगर ही नुकसान हो जाएगा, इस वास्ते भाइयों सत्य हृदय से चेता रहो भगवान को, वो हमारा है, अपना है, अपने में है, अभी है, सदा है, सदा रहने वाला है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रुत है, बड़ा कृपालु है, दयालु है, उसके शरण होने पर कोई कमी रहती नहीं। माम एकम शरणम व्रज, तू एक बड़ी शरण आ जा, अंतवा सर्व पापे विमोक्षयामि, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, वो मौका भी है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, एक ही प्रार्थना है, मैं भूलू नहीं, याद आने मात्र काम है। तुम्हें पुरुषार्थ करना भी बड़ा सुगम, बड़ा सरल सीधा, मैं परमात्मा का हूँ, लग जाओ सच्चे हृदय से परमात्मा में, कब बन जाएगा, प्रत्यक्ष में आनंद हो जाएगा, प्रत्यक्ष में अभी अभी अभी जीवन में आनंद हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। वो बात सुनाई है ना, राजपुत्र चिरंजीव माँ जी ऋषि पुत्र का जीव माँ मर वा साधु व्याद माँ जीव माँ मर, तो यहाँ वहां सब जगह रहेगा। भगवान का भजन करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जन हो, यहाँ सुख में पढ़ करके अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो, ये गर्भपात मत करो, नसबंदी मत करो, गर्भपात मत करो, गर्भ रोको मत, संतति निरोध मत करो, कृपा करो, औरों को भी समझाओ, बचाओ, जितने बच जाए ऐसी बात है, लाए लगे लाए, घर घर लागो लाइनो, घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, जनिया घर अपन राखे सो होशियार, घर घर लागो लाइनो, आग लगी आग, घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, हाय हाय चल रही है, जन हरिया अपनो राखे सो होशियार, जो अपना भग भग बचाए ले वो ही होशियार है, घर घर लागो लाइनो, पुकार हो रही है, सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आपके अन्न से पड़ा हुआ मैं कह रहा हूं, आप लोगों के अन्न से ही पड़ा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, और आप वो कह रहा हूँ सच्ची बात, आपके लिए हित की बात है, सच्चे हृदय से भगवान, हे नाथ हरदम राम राम करो, भगवान को याद करो, भगवान के तीव्र लग जाओ सच्चे हृदय से, तो सब काम ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो दिन आने वाला है, यहाँ से रवाना हो सा, वे दिन की तैयारी हो गई है, वे लकड़ा लकड़ा तैयार हो गया, जिन लकड़ों में बढ़ना है वे लकड़ा तैयार हो गया है, जिन बासणों से सीढ़ी बनेगी वे बासणा भी तैयार हो गया है, मुंह से मानोगे वह मुंह भी तैयार है, कपड़ का कपड़ा भी बन गया है, अरे उठावने वाले अब नहीं जन्मेंगे, वह जन्म गया है केवल ढोंगनी फू पा जल्दी बंद हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। ये बात सामग्री सब तैयार हो गई है, जगह भी तैयार है, आपके रिजर्व है, लकड़ा तैयार है, लकड़ा लगना आदमी तैयार उठाने वाले सब सामग्री में है, केवल आप क्या फूफा चलते ये श्वास चलते इतनी देरी है, वो बंद होते ही चटा चट सब कमरे मिल जाएगा, लगे मिल जाएगा, मुंह मिल जाएगी, बस रवि सब राम नाम सत है, ये दिन आने वाला है। सब याद रखना, वो सबके दिन आने वाला है, ये भी मुझे नहीं सब करने वाले सुनने वाले सबके दिन चेत कर रहे, चेत ले भगवान को याद कर लिया, सच्चे हृदय से संसार नाशवान है इसे पढ़ो, अपना कोई नहीं है, सच्ची बात है, अपने पास जितनी सामग्री अपने अपनी नहीं अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं, अपने काम आवेगी नहीं, संसार ही हो रही है, दो चीज संसार काम आने वाली है, संसार की है, संसार काम आने वाली ये वस्तु और क्रिया, काम और चीज वस्तु क्रिया, ये दूसरों की सेवा करो, चीज वस्तु दूसरों को दो, एक भगवान और उसका आश्रय और कुछ नहीं करना, दो अपनी चीज है, एक भगवान अपने हैं, एक उसे शरण हो जाना है, भगवान और भगवान के शरण होना ये तो है अपनी, और पदार्थ और क्रिया ये है दुनिया की चार चीजें, दो संसार की दो आपकी, दो आपकी है भगवान और भगवान के शरण हो जाना, वो अपनी है, और पदार्थ और क्रिया ये संसार की है, आपके काम की नहीं है, पदार्थ में क्रिया में सुख दोगे तो फंस जाओगे, पदार्थों को भोगोगे राजी हो जाओगे, भोगते हुए भोग भोग बोले भोग बोले, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, ये नित्य रहने वाला ही नहीं, ना क्रिया नित्य रहने वाली है ना पदार्थ नित्य रहने वाला है, ये प्रकृति दे है, ये आपकी दे है, क्रिया और पदार्थ से सुख भोगता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, मैंने पुस्तक पढ़ा है, इसका अधिकारी मनुष्य ही है और अधिकारी नहीं है, पशु पक्षियों को पता नहीं, पशु है पक्षी है इनको पता नहीं, मनुष्य इसमें पशु सोचता है, कारण क्या है कि मनुष्य परिणाम को सोचता है, जो आदमी परिणाम सोचता है इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम की तरफ दृष्टि देने वाला वो सबसे जाए, और अपने वर्तमान देखता है तो फंस जाता है, परिणाम इसका नतीजा क्या होगा, भोग का संग्रह करने का संग्रह भोगे शरीर पर दो चीज फसाने वाली, दो चीज उन्नति करने वाली, दो चीज वादा करने वाली, सच्ची जान भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और धन इकट्ठा करना, ये दो खास पतन करने वाली सच्ची जान, सब सच्ची जान खास पतन करने वाले भोग और पदार्थ, भोग भोग पदार्थ करना, भोग भोग धोखा है। सावधान लिखा रहता है, डायंजर लिखा रहता है। समझे? हड्डियों वाले की देरी कर रहे हैं, मर जाओगे या सोना नहीं फंस जाओगे। भोग और ऐश्वर्य रुपया इकट्ठा करना, भोग रुपया करना, ये दो बड़ी घातक चीज है, बड़ी भारी घातक चीज दो। और भगवान और कृष्ण हो जाना निहाल जाओगे, और पदार्थ और क्रिया ये दोनों तेरा, ये सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, सुख भोगना नहीं है, सेवा करनी है। मनुष्य इसमें तैयार हो सकता है, क्यों? मनुष्य भोग परिणाम को सोचता है, बढ़िया बढ़िया बाजरी मिट्टी में रहते तो बेबस गया, तो बढ़िया बढ़िया बीजरी बाजरी बीजरी बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी पर बोल रही बीजी बाजी बीजी, ये खाने वाले नहीं है बीजी बाजी। उसको रेत में मिलाते है, रेत में बेकार आदमी है, बढ़िया बढ़िया चीज रेत में, रेत में हो जाए तो खेत में हो जाएगी, रेत में हो जाए तो खेत में हो जाएगी, अरे हजारों गुना आंधी हो जाएगी रेत में। ये बढ़िया बढ़िया खाने नहीं है, रुपया पैसा चीज वस्तु और भोग ये दो संग्रह करने की लोगों में लगी है बड़ी भारी तत्परता, रुपया इकट्ठा हो जाए भोग भोगने बस, ये खास बीमारी खास दुआ पर आपके जच जाए तो मानो भाई, नहीं जैसे तो मत मानो। हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु है धोखा, इसमें धोखा है। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, ये नहीं है कि आपके लिए तो ऐसा सावधानी हमारे लिए छूट हो, ये बात नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए धोखा। इस पर सावधान हो जाओ, भोग ऐश्वरी भोग और ऐश्वरी संग्रह और भोग दो चीज, और भगवान और शरणागति दो चीज, और क्रिया और पदार्थ दो चीज, अच्छा चीज होगी। क्रिया और पदार्थ ये केवल सेवा के लिए, संसार की चीज वस्तु और करना सेवा, यह चीज वस्तु ये दो चीज सेवा करने के लिए है, दो चीज अपने लिए है, दो चीज खतरनाक है। सावधान हो जाओ, सावधान। उस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि मनुष्य कर सकता है ये, दूसरे नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते, वृक्ष नहीं कर सकते, जलचर नहीं कर सकते, थर नहीं कर सकते, आकाश उड़ने वाले नहीं कर सकते, क्यों? उनको पता नहीं, उनको पता ही नहीं है, करने है भी नहीं, ये तो केवल सुख दुख भोगने के लिए बस, सुख दुख भोगो और मर जाओ, सुख दुख भोगो और मर जाओ, सिवाय इन और कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। अगर ये अपना प्रबंध कुछ नहीं कर सकते, अरे आप सब कर सकते हो, आप उस मौके पर आए हुए हो, सावधानी रख करके और दूसरों की सेवा करो, ये दूसरों की सेवा के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। शरीर और संपत्ति जितने लोगों को चाहिए ये केवल सेवा के लिए, केवल उन्हों को सुखना पड़े। सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, निहाल हो जाओगे। हो मोह जाएगा। और ये व्यर्थ बीत जाएगा समय, आज दिन का समय चला गया वो कोई काम नहीं है, चला गया चला गया चला गया, वो खत्म हो गया। अभी तक जितना समय बीता है वो समय अब काम में आ गया होगा। ऐसे अब आज का समय भी आज का काम ले लो, कल काम ये नहीं आएगा, कल ये काम नहीं आएगा, आज का समय काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसे बीतीताए विशारदे आगे की सुनते, बीतीताए विशारदे आगे की सुनते, आगे होशियार जाओ, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, समय से खाली मत जाने दो। समय में भगवान को याद करो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, करना कुछ नहीं है, केवल भगवान को याद करना, इसमें काम करना कुछ नहीं। हे नाथ, हे नाथ, भगवान के शरण हो गए, करना कुछ नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओगे, करना कुछ नहीं। ये नाथ आपके, करना कुछ नहीं तो आपकी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी, इतनी बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, करना है वही गड़बड़ी है। जितने भगवान से दूर हुए हैं उतने पहुंचना है, दूर होने में समय बहुत लगा है पर पहुंचने में समय बहुत थोड़े में हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, स्टेट पहुंच गए। हे नाथ, हे परमात्मा, भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता, इच्छा कुछ करने वाला नहीं। माता पिता भाई भौजाई बदलती लिए अपने स्त्री पुत्र के, भाई भजाई भतीजा तीन, एक स्त्री पुत्री है पांच, एक मां बाप सात, ये सात कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल आपसे धोखा है, धोखा एक कुटुंब इतना खास, खास मां बाप है, भाई भतीजा, भाई भौजाई भतीजा, माँ बाप, तो माँ बाप आप ऐसी भाई नहीं, उनसे तो गड़बड़ी मत करो, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भाई भतीजा भौजाई इनको सुख पहुंचाओ, स्त्री पुत्र को भी सुख पहुंचाओ, इनको सुख पहुंचाओ, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना कोई भी नहीं है, इनको सुख पहुंचाओ, है दुख मत दो, खास बात है दुख मत दो, सुख थोड़ा पहुंचाओ, कर दो जितनी मर्जी हो, दुख मत दो, भाई भतीजा भौजाई दुख मत दो, माँ बाप को दुख मत दो, स्त्री पुत्र को भी दुख मत दो, केवल दुख ना देना। देखो मार्मिक बात है, सुख पहुंचाना कठिन पड़ता है, सुख में खर्च होता है, परिश्रम होता है, किसी को दुख न देने में कोई परिश्रम नहीं, कोई आपको करना नहीं, दुख नहीं देना, किसी को भी मेरे द्वारा दुख न पहुंचे। हे नाथ, ऐसी कृपा करो, आप मैं लग जाऊं, मेरे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। दुख न पहुंचाने वाले की बात मैंने पुस्तक में पढ़ी, आश्चर्य जी बात है, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता त्रिलोकी की सेवा करता है वो स्वयं मरते पाता तीन लोगों की सेवा करता है, व्यापक सेवा होती है। कि बताओ व्यापक सेवा नहीं क्या होगा, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता वो त्रिलोकी की सेवा करता है, बड़ा भारी सेवक है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, बड़ा भारी त्रिलोकी की सेवा करता है। और समाज है और कुटुंब है, तीन तीन एक परम एक सब समाज, एक हमारा समाज है, एक हमारे कुटुंब है, एक हम। तो हम क्या करें, कुटुंबियों को और समाज को ही सेवा करो, दुख किसी को न पहुंचाओ, दुख ना किसी को पहुंचाना त्रिलोकी की सेवा है, सबसे ऊंची सेवा है। किसी को खुश द्वारे दुख नहीं पहुंचाना, एक जंगल जल रही थी, आग लग गई है, धुआं धुआं कहते हैं, दवाग्नि धुआं धुआं कहते हैं, धुआं धुआं लग गई, जो है धुआं लग गई तो ऊपर से घटा पड़ी, तो उसे पड़ी बिजली, जो कहा भैया अम्भो न थे जल दिमंस सीमा विमंस वज्रम्भो न क्षेपे हेतु। अरे वर्षा नहीं बचाओ तो विधाता मत वर्षा, बिजली क्यों पटकता है, क्या आगे दुख कम है क्या? तो दुनिया में दुख देव दुख कम है क्या? दुनिया में दुख तो घना ही है, दुख मत पहुंचो, कम से कम किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं। अरे भूल में हो जाए तो माफी मांग लो, माफी कर लो भैया, भूल होगी हमारी गलती होगी, भूल माफी मांग लो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, सेवा जितनी हो जाए उतना करो, दुख मत पहुंचाओ। दुख पहुंचाना है ये बड़ी भारी दुख की बात है, कष्ट की बात है। आज गायों को भी मारते हैं, सबको मार करके मांस ले लेंगे, ऐसे हड्डियां ले लेंगे, ये ले लेंगे। दुर्दशा करोगे अपनी दुर्दशा, अपनी सांगों को दुर्दशा, जहरीली हवा फैलाओ जब जाल में छोटा सा मर जाए, पहले दीपक के ऊपर कितने जानवर आते थे, छोटे छोटे जानवर मार दिए, कीड़िया मार दी, छोटे जंतु सब मार दिए, ये पता नहीं है कि दशा क्या होगी। भूकंप आया थोड़ा सा, उसे क्या दशा हुई आदमी की, मकान बचे हुए हैं उनमें भी रह नहीं सकते, बाहर बैठे बाहर दब जाएंगे, पत्थर नीचे दब जाएंगे। अहमदाबाद में सुनी ऐसी बात, भुज कथ कच भुज है, वो भुज है बहुत जमीन में चलेगा, है जो का जी जमीन चलेगा, मकानों को सहित दो दो तीन तीन चार मंजिल मंजिल है गिरी ऊपर से, आदमी अभी तक निकले हैं, ये दशा होगी होगी। आप मारते जानवरों को जंतुओं को, तुलसी हाय गरीब की कभी निस्म जाए, तुलसी हाय गरीब की, गरीब गया बेचारी पर आधा आधा कंड काट दिया, खून सारा काट दो खून नहीं मिलेगा, आधी काटो खून मिलेगा। तुलसी हाय गरीब की हरी से सही न जाए, मुआ बकर की खाल से लो भस हो जाए, सुनिया नहीं, धोनी होती नहीं, बकरे खाल है वह, बकरे खाल में फूस हो लो भस हो जाए, मरे बकर की खाल से हम लोग भस्म हो जाए, ये दशा है। जो दूसरों दुख देता है, दूसरों को खंड करता है, साग में आरंग दान में खेती में आगे देखो, जहर देखो, जहर जो जहरी चीजों नहीं बजाय साग अच्छा बन जाए। जहर इतना फैल गया है, नदियों का पानी जहरीला हो गया, अन्न जहरीला हो गया। मूंगफली की खाद दे दी, मूंगफली की मूंगफली दे दी, छिलका दिया, भैंसा मर गई, भैंसा मर गई, ये हमने सुना है। जहर दिया पहले बच्चे अनुमन मर जाए, जहर उनमें रहेगा वो खा दी भैंसा, भैंसा मर गई। जहर छिड़की में साग में जहर, रोटी में जहर, नदियों में जहर हो गया, नदियों में। ये शहरों में जो पानी है नहीं, इसमें जहर। आदमी मरे, बीमार हो जाएगी, जहर ही जहर फैल गया है। और फिर जहर की प्रवृत्ति वैसी वैसी है, इतने बड़े चेत नहीं हो रहा है। अभी भी साग में जहर, सजहर पत्ती से जहर, खेती में जहर, कुओं में जहर, पानी ना हो गए। हमारे साधु एक गांव में रहते थे, सरकारी आदमी में आए और कुओं में, और कह दो तुम जहर मत डालो, हमारे इसमें बहन मत लो। अरनाथ जी, अरनाथ जी, जहर मत डालोगे। वे माने नहीं, डर दिया, वे रवन हो गए। अब जहरीला पानी पीकर मरेंगे उसी तरह। जहर डाल दो जो जयंती मर जाए, उसमें हो जाओगे। अब पानी रहे जहर मर जाएंगे तो वो पानी पियो ते नहीं मरोगा, मरोगे ही, जहर तो रहेगा उसमें। भैंसा मर गई, गाय मर गई, जहरीली चीज सिर गई, घास में, साग में, अन्न में, ऐसी दशा हो रही है। आज ये दशा हो रही है, और फिर यही जब प्रवृत्ति है। और भी वैज्ञानिकों ने कह दिया, हमारी बात तो मानते नहीं, मैं वैज्ञानिकों की बात भी नहीं मानते। कोई जानवर मरता तो गीत आते दो तीन घंटाओं में, दो तीन दिन में साफ कर देते, गीत नहीं आते। वो जहरीला मांस की गीत नहीं गाते, गीत मर गए। अब वो सड़ा दुर्गंधी फैले, दुर्गंधी से रोग फैलेंगे, फिर आदमी मरेंगे। और जहर खेती में जहर डालो, साग पत्ती में जहर डालो, जो जानवर मर जाए, जानवर मरो तो आप खाओ, आप नहीं मरोगे, जहर तो काम करेगा। थारी नियत जहर में जानवर को मारने की है, परंतु जहर में शक्ति सगड़ों ने मारने दी है। तुम्हारी दया तो मनुष्य पर दया करते हो, जहर दया नहीं करता। जानवर और मनुष्य हो, वो जहरीला अन्न, जहरीला साग, जहरीला पानी, सब मरेंगे, बीमार होंगे, ये दशा हो रही है। फिर भी जहर जहर छिटकता है। मूंग बनाना, खेत बनाया, बिल्ला में रहने वाले ऊंद रहे हैं, पानी डाल दिया, ऊंदा बारह दिन लिया, बारह मार मार दिया। उनके फलिया मूंग फलिया खाने वाले भैंसा मर गई, भैंसा मर गई। आप जीव मार करके सुख हो जाओगे, ये उपाय महान निशा है, महान निशा है, महान भयंकर दुख दुख का काल है। मानते है नहीं, अभी तक नहीं मानते। वैज्ञानिक ने कह दिया कि गाय मारते हो या गाय आह देती है, वह आह से भूकंप होते हैं, जानवर मरते हैं, वे बिचारे क्या करे। आपका काम इसे मारने का हुआ है तो मारने की विद्या आप पर चलेगी। आप उनको मारते हो वो आपका ही जहर आपको मारेगा। नसबंदी कर ली, गोलियां खा ली, गर्भ नहीं रहेगा। वे गोलियों गर्भ को निकाल सकते ऐसा जहर वाली गोली आपका नाश नहीं करेगी। आपकी दृष्टि जहर गर्भ पर है परंतु जहर तो जहर ही है। बहुत स्त्रियां 300-400 बुमा लिखी बुमाई वे अभी है नहीं हमारे पास में। जो जो जहर दिया है जिनने गोलियां खाई है वे हुई विदेशों में बंद कर दी। ये बात है हिंदुस्तान में वो दवाएं सोती है जिनसे जहर के जगह संतान पैदा ना हो। गर्भ गिर जाए जिससे गर्भ ठहरे नहीं जिससे ऐसा जहर खा लो। वो जहर खाने का आप देखते हो जहर गर्भ को गिराएगा पर गर्भ को गिराने वाला जहर आपके असर नहीं करेगा। ये सर आप भी सोचो। बहुत सी स्त्रियां मर गई। गर्भ गिराने वाली स्त्रियां हजारों मर गई। मर जाओ बेशक पाप करना नरकों में जाना। पाप कितने हो जाओ कष्ट कितने हो जाओ नरकों में जाना नरकों में रास्ता सीधा करना। बहुत भयंकर दुख है भयंकर। चेहरते नहीं अभी याद करते नहीं है। बड़ी मुश्किल हो रही है। कुआ में जहर हो गया नदियों में जहर हो गया नदियों में जहर घास में जहर हो गया साग में जहर हो गया अन्न में जहर हो गया। जहर फैलाना और फिर जहर से जहर अभी भी छोड़ा नहीं। अभी खेतों में जहर ना हो जहर का अन्न में बन जाए और ठेका होते नहीं मरोगा। वो धानी दृष्टि है जहर के जंतुओं को मारने की परंतु जहर की दृष्टि केवल संतुओं को मारने की। वो जो खाएगा उस पर से होगा परंतु ये समझते नहीं। कुछ वर्षों के बाद हम गए थे दासोड़ी तो खेती में जहर से चलने वाले थे। ओ तुम क्यों अन्याय कर रहे हो कि खेती में तो अन्न कर देते हैं हमारे को जीव का रुपया मिल जाता है हम जी जाते हैं अपने को रुपया मिलता है ये लोग तो मरे गए रुपया मिल जाता है रुपयों में लोग से कर रहे हैं। मैंने पूछा उनसे तुमने ठीक किया ना ठीक तो ठीक हुआ हमारे को रुपया मिल जाता है। रुपया दे दे करके जहर फैला रहे जहर फैला कर सब कुछ दे रहे। अरे ये अक्ल में नहीं आती ये जहर मनुष्यों को मावेगा ही ये माया इन काम नहीं आती। ये जवान छोरी मेरे सामने करे मैं गोली खा लेते हूँ बस गर्भ छेड़ते ठीक तो शर्म नहीं आती। मैंने कहा सामने जवान सोरी बोल रही है हमारे सामने कि गोली खा लेते हूँ कंप्लीट शर्म नहीं आती। बात करे में शर्म नहीं आती। शर्म हमारे को आप शर्म शर्म नहीं आती बोलते इसी जाती कलयुग का भयंकर प्रभाव हो रहा है। तो भाई 4 बजने वाली है याद रखो जहरीली चीजें काम में मत लाओ। तुम समझते हो गर्भपात हो जाएगा ठीक हो जाएगा वो गर्भपात करेगा ऐसा भयंकर जहर है।